Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Mart Perşembe. Yıl 2011, ay 3, gün 90, Kasım 144. 1432 Hicri Rebiülahir 26, 1427 Rumi Mart 18. İkinci İnönü Zaferi 1921. Günün uyarısı. Aldanmayın. Dikkat. Yarın 1 Nisan. Yemek listesi. Gün 90. Şehriyeli çorba. Kıymalı şehriye çorbası, kıymalı semiz otu, börek, zeytinyağlı enginar, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Twist and Shout adlı parçayla başladık. The Isley Brothers'ın ünlü parçalarından biridir. O'Kelly Isley Jr. ölümü 31 Mart 1986. Genç bir yaşta hayata veda etmişti. Bu efsanevi grubun, aile grubunun kurucu elemanlarından biri, The Isley Brothers diye söylenen grubun adı öyle olan ve ünlü şarkılarından da biriydi. Onu çalarak başladık programımıza. Evet, günün uyarısını da aldınız. Yarın 1 Nisan. Aldanmayın. Aldanmayın. Şimdi haberlerin özetlerine bakalım. En Türkiye'den en önemli haber, bugünün de belki de birinci sıradaki haberi, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olması ve soruşturma kapsamındaki özel yetkilerinin de kaldırılması. Bu gelişmeye bağlı olarak da Ergenekon davasının gidişatının da yakın tarihin en önemli davası, Türkiye tarihinin Ergenekon'un da tartışılacak olması. Onun üzerinde biraz konuşma fırsatımız olacak. Ona bağlı olarak zirvede yeni bir dalga, zirve davasında yeni bir dalganın da yaşanmakta olduğunu da söyleyebiliriz. Ergenekon'la beraber. Ergenekon'da ters dalga, zirvede yeni bir dalga diye vermiş, evet, bazı gazeteler. Kelime oyunlarına tabii ki bu tarz klişelere direnmek zor. Evet. Yani bir an siz de yapıyorsunuz bir tane zannettim ama değilmiş. Basını takip etmeye çalışarak özetlerde. Evet, arkasından da Libya'dan bir haber vermemizde yarar var. Libya Dışişleri Bakanı'nın beklenmedik bir şekilde Londra'ya gelip görevini bıraktığını açıklaması, yani tırnak içinde sığınması olayı var. Bir üçüncü önemli haber de, daha doğrusu haber takibi yapalım. Radyasyon seviyelerinin Japonya'da deniz sularında yükselmekte olduğu, dramatik bir şekilde yükselmekte olduğu ama bir sağlık problemi yaratmadığı haberleri de var. Japonya 4 nükleer reaktörü de kullanımdan kaldırıyormuş, kapatıyormuş. Bunu da verelim haber olarak. Ve bir de Esad'ın Suriye'deki gösteriler karşısında yarın Cuma günü önemli bir gün daha olacağı belirtirken, dün Esad çıkıp konuşma yapmış ve Suriye'de olağanüstü hali filan kaldırmayacağını, Arap Baharı'nın da sonu olduğunu söylemişler. Bunu da Robert Fisk söylüyor mesela. Fil dişi kıyısından da haberler var. Aşağı yukarı bunların üzerinden gideceğiz. Birkaç da çevre haberi var, başarıyla verebilirsek eğer. Evet, şimdi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün terfiyan görevde kıza çekilmesini konuşabiliriz biraz. Hürriyet gazetesi bugün onu vermiş, bu manşetten vermiş. Ve kelime oyunu da değil, bir tespit aslında. Terfi ile kıza demiş Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Başsavcı Vekilliğine getirilmesi. Özel yetkili unvanı kalkmış durumda, artık Sultanahmet Adliyesi'nde görev yapacakmış. Beklemiyordum, sürpriz oldu demiş kendisi de çeşitli gazete ve ajanslardan. Çok yorulmuştum ama soruşturmaları yapmaya devam ediyordum. Herhangi bir talebim olmamıştı. Daha önce de Tuzla'ya göndermeye çalışmışlardı demiş. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu kaynakları Öz, Şafak ve Seçen'in başarılı çalışmaları nedeniyle terfi ettirildiği bilgisini vermiş. Evet, bu kararı alan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur da böyle bir talep ve haber olmadığını doğrulamış savcı Öz'ün, Zekeriya Öz'ün. Evet, Şafak dediğimiz diğer Ergenekon savcısı Ercan Şafak, bir de İstanbul savcısı Ali Güngör. Savcı Öz'le aynı göreve atanmış durumdalar. İstanbul özel yetkili başsavcı vekili Turan Çolakkadı İstanbul başsavcılığına getirilmiş. Çolakkadı'dan boşalan başsavcı vekilliğine ise öteki Ergenekon savcısı Fikret Seçen atanmış. Yani böylelikle Fikret Seçen'in 26 özel yetkili savcının ve kritik soruşturmaların başına geldiği haberi var. Oya Armutçu ile Ayşegül Usta'nın Hürriyet'ten derlediği haber bu. Evet, işte İbrahim Okur da şöyle demiş, zaten Ergenekon bitti diye bir şey yok. Hani 7 savcıdan 4'ü görevlilerinin başında özel yetkili savcılardan. Sayılarla mı oluyor? Bilmiyorum artık neyle oluyor. Ona... Şöyle demiş. Bu arkadaş çok öne çıkmıştı. Şimdi Turan Çolak adı da öz gitti, Ergenekon bitti diye bir şey yok yorumunu yapmış. Öz senin sözünü ettiğin kişi kimdi? İbrahim Okur. İbrahim Okur. Evet. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı. Vatan Gazetesi de onu manşete almış. Bu arkadaş çok ön plana çıkmıştı. Bu da Türkiye'ye oldukça özgü diyebileceğimiz, tipik diyebileceğimiz söylem. Evet, ne açıdan öne çıktı? Belki onun tartışılması gerekir. Evet. Yani özle ilgili karar, Zekeriya özle ilgili karar Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un önerisiyle alınmış. Ve eski Adalet Bakanlığı müsteşarıymış kendisi. Kararı Vatan Gazetesi'ne böyle yorumlamış. Bu arkadaş çok ön plana çıkmıştı. Fazla hukuki ya da objektif bir yorum gibi gelmedi bana bu. Bana da gelmedi. Artık bilmiyoruz, hani belki de böyle gayri resmi bir sohbet sırasında edilmiş bir laftır. Sonra manşete taşınmıştır. Olabilir mi? Tırnak içinde alındığına göre herhalde bir bildikleri var onu yaptıkları gün. Çok üzerinde epey durulması ve tartışılması beklenebilecek bir karar. Özel yetkiler Fikret Seçen Ergenekon'da ters dalga diye vermiş Radikal Gazetesi mesela. Zaman Gazetesi nasıl vermiş? Ergenekon'a bakan savcılara sürpriz müdahale şeklinde vermiş. Evet, İbrahim Okur şöyle devam etmiş bu arada soruşturmanın girişatıyla ilgili olarak. Atamaların Ergenekon soruşturmasını etkilememesi gerekir. Çünkü bu soruşturma 7 savcı yürütüyorlardı. Diğer 4 savcı şu an görevinin başında. Onlar devam ediyorlar. Fikret Bey de bu işin başına geldiğine göre herhangi bir etkisi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer öyle bakarsak hiçbir hakim ve savcıyı hiçbir yere tayin etmememiz gerekir. Çünkü her tayin olan hakim ya da savcının elinde mutlaka yürüttüğü soruşturmalar vardır. Demiş. Evet, ama her savcı gibi değil, her dava gibi de değil. Özel yetkili bir kere. Bir kere özel yetkili. İkincisi Ergenekon'da herhangi bir dava değil. Herhalde Türkiye Cumhuriyet olalı gördüğü en önemli dava desek fazla da abartmış olmayız diye düşünüyorum. Evet. Çok kapsamlı. Türkiye'deki diğer bütün cinayet, suikast, darbe ve ortaya karışık şeklinde hepsiyle bağlantılı içeriyor. Ve gittikçe de daha çok artıyordu. Misyonerler davası, misyoner katliamıyla ilgili zirve yayın eviyle birleştirilmişti. Ergenekon davasıyla birleştirilmişti daha doğrusu zirve yayın evi katliamı. Ayrıca Hrant Dink cinayeti davasında da çok önemli bağlantı noktalarıyla birleştirilme yoluna gidiyordu. Gibi gözüküyor en azından. Gözüküyordu evet, yani dışarıdan. Birleştirilmese bile. Yani Türkiye'nin hakikaten bizim hayatımızdaki en önemli meseleleri içerdiği söylenebilir. Şenbinli meselesi de hala akıllarda tabii. Evet. Susurluk'tan da başlayarak aslında oraya doğru da bir gidişat var idi. Onun kesilmemesi tabii dileğimiz. Öte yandan son dönemde farklı şeylerdi. Olmaya başlamıştı. Evet. Bazı anlamlandıramadığımız ve yani anlamlandıramayabileceğimiz ama bunun karşılığında da herhangi bir araç sunulmadığı ne kamuoyuna ne suçlanan insanların avukatlarına ilginç bazı gelişmeler de olmaya başlamıştı. Ahmet Şık ve Nedim Şener'in kitaplarıyla ilgili. Evet. Birisi de hiç yayınlanmamış, hatta basılmamış bile olan kitabıyla ilgili olarak Ahmet Şık durumunda. Evet, öyle de Ahmet Şık operasyonuyla da evet, olanların zaten diyor şimdi Ahmet Altan bu konuda bir yorum getirmiş. Bir savcı başlıklı yazısında, daha doğrusu bir yorum getirme çabasına girişmiş bugünkü Taraf gazetesinde. Diyor ki bir savcı başlıklı yazısında, bir ucu devletin derinlerine uzanan, bugün hala devlette, medyada, orduda desteği bulunan bir suç örgütünü ortaya çıkarıp yargıya havale etmek öyle her baba yiğidin yapacağı bir iş değil diyor. Evet, Ergenekon'un yakalanıp yargılanması için Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin siyasi iradesini ortaya koyması çok önemli, ama gece gündüz demeden işi takip eden, uğraşan, hayatını tehlikeye atan da savcı Zekeriya Özlü diyor. Dün onu bu görevden aldılar. Bu davayı olgunlaştıran polis şefinin ardından savcı da gitti. Olayların Ahmet Şık operasyonuyla ilgili olduğunu tahmin edebiliyor herkes. Burada bilemediğimiz demiş. Gerçekten Öz'ün hata yaptığını ya da yorulduğunu düşündükleri için mi onu oradan aldılar? Yoksa artık bir şekilde Ergenekon davasının üstünü örtmek istiyorlar da Şık olayını bahane olarak mı kullandılar sorusunun cevabı. Çoğu insanın aklında da aynı kuşku dolaşıyor demiş. Savcı Öz'ün görevden alınması ikinci bir Şemdinli vakası mı? Benim demin de aklıma gelen şey. Doğrusu şu anda bunun cevabını en azından ben bilmiyorum demiş Altan. Kimsenin bildiğini de aslında ben sanmıyorum, evet. Şu anda bilebilecek. Yani işte belki bu görevden alanlar veya kim sorumluysa, gerçi hükümetten de başbakanlığından da işte ben yargıya karışmam, onlar da bana karışmaz şeklinde açıklamalar da geldi. Gayet tipik yani, evet, hiç şaşırtıcı olmayan standart açıklamalar, evet. Yani kitap yasaklatmaya gelen yurt içi ve yurt dışı tepkilerden çok rahatsız olan AKP'nin seçime böyle bir yükle girmemek için vazgeçtiğini söyleyenler var Öz'den diye bir şey var. Yorum getiriyor Altan. AKP'nin bu işin üstünü örteceği, seçimlerden sonra çıkacak bir afla Silivri'nin boşaltılacağı söylentileri de dolaşıyor ortalıkta demiş. Evet. Öte yandan Ahmet Şık'ın basılmayan kitabına ilişkin bir bilirkişi raporu Vatan Gazetesi'ne yansıdı. Orada da ilginç ifadeler var. Hani bunu da verelim. Evet. İşte kitaptan şöyle ifadelere yer verilmiş. İşte Gülen cemaati Ergenekon soruşturmalarının en olumlu sonucu olarak askerin demokratik siyaset alanından kısmen de olsa çekilmesinin yarattığı boşluğu değerlendirdi falan diyor. Yani hani öyle darbe savunuculuğu en azından bilirkişi raporuna yansıyan bölümlerde yok gibi gözüküyor. Asıl ilginç olanı burada bilirkişi raporunun değerlendirme bölümü. Kitap taslağına eklenmesi planlanan bölümde Ergenekon sanıklarının kullandığı tertip, düzmece kelimesiyle uyumlu olarak düzenbazlık, düzmece, hilekarlık kelimelerinin kullanıldığı belirtiliyormuş kitapta. Dolayısıyla savunma makamlarının argümanlarının kitap taslağında işlendiği görülmüştür denmiş. Anlamadım. Ben de. İşte tekrarlayayım. Ergenekon sanıkları tertip, düzmece kelimelerini kullanıyormuş. Açıklayarak gidelim. Kitap taslağına eklenmesi düşünülen bazı bölümlerde de, Ahmet Şık'ın basılmayan kitabından bahsediyorum, düzenbazlık, düzmece, hilekarlık kelimeleri kullanılıyormuş. Yani savunma makamlarının argümanlarının kitap taslağında işlendiği görülmüş. İşte bu kadar. Peki. Bu da yani böyle bir bilirkişi raporu. Yani küfür etmediği sürece ve silahlı bir kalkışmayı filan öyle kışkırtıcılık yapmadığı sürece istediğini söyler ya, tertip de der, düzenbazlık da der. Hayır, bir de neyle ilgili söylediğini de en azından bu haber kapsamında görmüyoruz. Hani sadece kelime kullanma mı? Olay o ne? İlginç zaten. İstediği konuyla da söyler. Tertip, düzen, aynı Ergenekon sanıklarının savunmalarındaki bütün kelimeleri de kullanabilir. Ne var bunda? İşte, kullanabilir. Yasak kitap, yasak kelime. Newspeak. Evet, çok yani bu iş karışmış durumda, evet. Yani son olarak Ahmet Altan'ın tabii değerlendirmelerine son bir kez daha dönersek, tam zirve katliamı davasının Ergenekon'a eklendiği bir dönemde Öz'ün görevinden ayrılmış olması daha da üzücü diyor. Böylesine önemli olaylara imza atmış bir savcının neden Ahmet Şık meselesinde böyle takıldığını, yapılan küçük bir hatayı bir inatlaşma sonucu büyük bir hataya mı dönüştürdüğünü bilmiyoruz. Belki de bizim tahmin edemediğimiz nedenleri vardı Şık olayının, ama özellikle kitabın yasaklanması konusunda ikna edici bir argüman da ortaya konamadı demiş. Yani bu ülkeyi değiştiren en önemli insanlardan biri oldu diyor Savcı Üzün. Daha önce yaptıklarını, topluma ve hukuka katkılarını, siyasi iradenin sallandığı zamanlarda bile dimdik durduğunu, hiçbir şey, bu olayda bir hata varsa bile unutturamaz. Umarım yeni gelenler de onun kararlılığı ve cesaretiyle Ergenekon'un üstüne gider. Siyasi iktidar vazgeçmek istese bile vazgeçmeden dövüşür. Hepsi birer yeni Savcı Öz olur diyor. Ergenekon meselesinin kaderi, çünkü Türkiye'de pek çok insanın, toplumun çok, pek çok kesiminin de kaderine yakından ilgili olduğu için böyle bir dileğe, umuda evet, katılmak mümkün. Zekeriya Öz'de beklemiyordum ama sevindim demiş. Kendime zaman ayıracağım. Bir savcı gider, bir savcı gelir. Evet, devletin devamlılığı esastır diyorlar. Önemli bir değişiklik durumu. Peki, oradan Libya'ya geçelim istersen. Geçmeyelim daha. Geçmeyelim. Şeye geçelim. Zirve meselesine mi? Bir zirve meselesine, evet, geçelim. Doğru. Başka şeyler var, onlardan bahsedelim biraz. Güzel haberlerimiz var bugün. Evet, bu zirveyle ilgili, zirve de değil, nedir bu? Misyonerlerle ilgili aslında. Evet. Zirve yayın evinden işte başlayan davaların birleştirilmesi, daha sonra bir ilahiyatçılara bir dalga düzenlendi. Ergenekon dalgası, misyonerlik faaliyetleriyle ilgili. Ergenekon soruşturması çerçevesinde dün 7 ilde gerçekleştirilmiş. Hı hı. Ve aralarında ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın da bulunduğu. Neden onu ön plana çıkarıyoruz? Çünkü çok tanınmış bir figür olduğu için mi? Popüler. Popüler bir sima, evet. Yani pek çok profesör, çünkü savcı Zekeriya Öz'ün talimatıyla gerçekleşen bir operasyonda bu. Misyonerlik faaliyetleri kapsamında ev ve iş yeri aranan Zekeriya Beyaz, ilahiyatçı yazar Profesör Zekeriya Beyaz dışında Ankara'da Abdurrahman Küçük, Konya'da Mehmet Aydın, Adana'da Doçent Doktor Kadir Albayrak, Antalya'da Profesör Doktor Şahin Filiz ve Malatya'da Profesör Salim Cöhce olmuş. Pek çok şey, dijital hard diskler, bilgisayar imajları, bazı bilgi ve belgeler İstanbul'a gönderiliyormuş. El konulan dokümanlar İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından da incelenecekmiş. Tabii 17 Mart tarihinde birinci dalga denilen operasyonda gözaltına alınanlardan 7 kişi tutuklanmış. Metris'e gönderilen dönemin jandarma alay komutanı emekli albay Mehmet Ülger de azmettirici olmakla suçlanmakta. Onu da belirtelim. Zekeriya Öz'le ilgili bir, Zekeriya Beyaz'la pardon, elimizde bir ses var. Bir kulak verelim ona. Ben misyonerlere karşı halkımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı sürekli uyardım. Ama konu ondan ibaret değil. Ben Said Nursi ve Fethullah Gülen'in dini ve milli yönden çeşitli zararlı taraflarını kitap halinde yazıyorum. Bunların belgelerine baktım, alıyorlar dedim ama sizin konunuz bu değil. Hayır dediler, bunu da alırız. Ve biz toplumdan tecrit edildik. Baskı altındayız. Açık söylüyorum, baskı altındayız. Özgürlüğüm yok benim. Demiş Zekeriya Beyaz profesör. Evet. O da ilginç. Misyonerlere karşı uyardık falan gibi ifadeler de kullanıyor. Nasıl yani? Evet. Misyonerlik kanunen bir suç mu? Evet, işte ben de onu merak ediyorum. Evet, öyle bir uyarı da bulunma hakkı olup olmadığı çok tartışılabilir tabii. Çünkü misyonerlik diye bir suç yok. Uyaramaz. Uyaramaz kimse herhalde yani. Yani işte kaldı ki bu hani suç, bu işte asıl ifade özgürlüğüne girmiyor olabilir. Çünkü suç olmayan bir şey de insanları tahrikin ve başka ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen işte dini kitaplara yollanması falan gibi faaliyetler de var yani. Onun adı ne? Evet. O değil. Neyse. Bu arada bu Zekeriya Beyaz'ın evinde yapılan aramalar üzerinden dün mecliste bir atışma yaşandı. İlginç sözler söylendi orada. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili İsa Gök, bu ülkede milletvekilliği dokunulmazlığı hikaye, Fethullah Gülen dokunulmazlığı var. Ona dokunan, konuşan yanar. Bu nasıl bir dokunulmazlık? Dokunulmazlık savunusu gibi gidiyor şu ana kadar. Ondan sonra bunun örneği yok. O adamcağızdan ne istiyorsunuz da gözaltına alıyorsunuz? Kim o adamcağız? Zekeriya Beyaz. Demiş. Ondan sonra devam etmiş. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler ve müritler ülkesi olamaz demişti. Onun kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bu ülkeyi şeyh, derviş ve müritler ülkesi yapınız. Gelin burada müridi olduğunuzu söyleyin. Yaptınız. Gelin burada müridi olduğunuzu söyleyin. Gülen'i savunun. Yerinizde durmayın. De ki ben müridiyim. Unutmayın. Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan ama bu dünyada, ama öbür dünyada faturasını ödeyecektir. Evet, doğrusu. Söylemeden geçmek istemedim bunu da hani. Dramatik bir konuşma olmuş. Kim bu milletvekilinin adı ne? İsa Gök, Mersin Milletvekili. Mersin Milletvekili, Cumhuriyet. Çok dramatik konuşmuş doğrusu. Bu dünyada veya öbür dünyada ödenecek bir fatura var. Yukarıdaki paragraftaki çelişkiyi bulunuz. Çelişki mi var? Var var. Okuyunca çıkıyor. Profesör Doktor Beyaz'ın da konuşmasına şimdi biraz daha ayrıntılı baktım, Anadolu Ajansı'ndan gelen şey. Orada da bazı çelişkiler var. 2000 sayfalık evraka el koydular demiş. Ergenekonsolosluk. Konu ne? Misyonerlere karşı halkı kışkırtmak veya tahrik etmek. Böyle bir suç işlemişim ve bu suçun belgelerini arıyorlar. Doğrudur. Ben misyonerlere karşı halkımızı sürekli uyardım demiş. Ama suç bu. Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmak ve tahrik etmek. Evet, böyle bir suç var yani. Var var, tanımlı. Tanımlı. Ama misyonerlik suçu yok benim bildiğim. Evet, o öyle bir tanım yok. Bu suç var ama fakat yargıda ne olur bilemiyorum ama demiş. Türk ve Müslüman çocuklarını, ailelerini misyonerliğe karşı korumaya sonuna kadar devam edeceğim demiş. Karışık. Son derece karışık. Ya Zekeriya Beyaz'la o Mersin Milletvekili arasında bir program düzenlenmesi de ilginç olabilir. Son derece ilginç olabilir şey. İşte bu adamcağızdan ne istiyorsunuz? Türkiye'yi, işte ülkeyi şeyhler ülkesi yaptınız falan. Sonra da bu dünyada veya öteki dünyada kemiklerini sızlattığınız için hesap vereceksiniz, fatura ödeyeceksiniz falan Atatürk'ün gibi. Atatürk'ün kemikleri. Tabii. Evet. Bu arkadaş çok ön plana çıkmıştı. Sözü de bugünün günün sözü olmaya aday. Benim adayım. Onu belirledik, evet. Budur. Evet. Yani ayrıca demokratik bir şekilde tekrar tartışırız ama galiba gerek olmayacak. Yok. Bence bu örnekte gerek yok. Yani zaten neredeyse onunla açtık. Bence evet. De hak ediyor. Pekala. Burada bir ara verelim. Ondan sonra uluslararası gelişmelere de bir göz atma fırsatı buluruz. Açık Gazete. Just can't live without you. I really want you ever nor near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you ever nor really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc. Eleanor, can I take the time to ask you to speak your mind? Tell me that you love me better. Eleanor, gee, I think you're swell. Ha-ha. Eleanor, gee, I think you're swell. Ha-ha. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'dayız hep birlikte. Onun Açık Gazetesi'nde ve Eleanor adlı parçayı dinleyerek de Turtles grubundan devam ettik. Grubun elemanlarından, kurucu elemanlarından Al Nickel'ın doğum günü 1946'da bugündü. Onun için çaldığımız Seni Seviyorum vesaire vesaire. Çok güzelsin vesaire diye giden sözleri var. Hoş. Kelime haznesi dar bir aşığın. Aşıkların öyle de olabilir genelde. Tamam, hadi oğlum. Herkes Shakespeare olamaz. Doğru. Peki, şimdi son bu uluslararası aleme akalım dedik ama ondan önce bir de aklımıza takılan bir konu daha vardı. Şarkıyı dinlemeden hemen önce konuştuğumuz, o da şey. Şimdi çok kapsamlı bir dava, dosya olarak da belki de benzeri görülmemiş derecede büyük, diğer çok kapsamlı birçok davayla da iç bağlantıları da olan devasa bir şey. On binlerce, hatta yüz binlerce sayfayı buluyor. Ve bu dava kapsamında yargılanan yine yüzlerce tutuklu sanık var. Evet. Şimdi onlar yani bu savcı değişikliği duruma 7'de 4 gibi bir sorunla şey, denklemle ifade edilemeyebilir o kadar kolaylıkla. Çünkü bunun üzerinde bunca zamandır çalışan ve oldukça da ilerleme kaydetmiş olduğu görülen bir davanın savcıları görevden alınınca yerine gelecek olanların işinin çok daha zor olabileceğini de düşünmek mümkün. Bir kere sadece okumak o kadar dosyayı bayağı bir zaman alacaktır. Bu sanıklar için de, şüpheliler için ve sanıklar için de ciddi bir problem yaratabilir diye, evet, insanın aklına gelmiyor. En büyük problemlerden biri tabii. Onlar için hani sonuçta tutuklu sanık, daha henüz suçu kesinleşmesi durumu yok. Evet, yani 4 yıldan beri başında yönetiyordu bu Ergenekon soruşturmasını Zekeriya Öz ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 5'e 2 oy çokluğuyla görevinden alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı. Mesai arkadaşı Fikret Seçen de özel yetkili başsavcı vekili oldu. Belki Fikret Seçen'in bu konuya öz kadar vakıf olduğunu düşünürsek dahi işin biraz yeni gelenler açısından zorlanacağını söyleyebiliriz doğrusu. Evet. Peki. Şimdi Gaddafi kuvvetlerinin bir yandan ilerleme kaydederken bir yandan da Libya Dışişleri Bakanlığı'nda İngiltere'ye sığındığı haberleri var. Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa beklenmedik bir şekilde Londra'ya gelmiş ve görevini bıraktığını açıklamış. İngiltere'ye Tunus'tan geçtiği açıklamış. BBC'nin haberinde böyle bir şey var. Açıklama İngiltere'den gelmiş. Libya hükümeti de İngiltere'ye diplomatik görevle gittiğini öne sürüyormuş. Bu da ayrı bir hoşluk yani. Fazla ön plana çıkmıştı diyebilecek miyiz onun içinde? Evet, ama işte o galiba kendisi ben çok ön plana çıktım, biraz geri adım atayım şeklinde bir yorum yapmış. Evet, ya Amerika işte. Birleşik Devletleri de istifayı Kaddafi yönetimi içinde artan bölünmenin göstergesi olarak değerlendirmiş. Ama öte yandan da Kaddafi'ye bağlı kuvvetler bayağı isyancıları da ele geçirdikleri kentlerden çıkarıyorlar. Ras Lanuf'un ardından Brega kentinden de geri çekilmek zorunda kalmış isyancılar ve Ecdebiye'de toplanmış. Orada çok kanlı şeyler de olabilir. Bu arada Beyaz Ev'den de bir açıklama geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Libya'daki isyancıları silahlandırma konusunda henüz bir karar veremedik diyorlar. İngiltere'den benzer açıklamalar var ama şöyle diyorlar onlar da. Birleşmiş Milletler kararında, 1973 sayılı kararda, Güvenlik Konseyi kararında öyle bir şey olmadığı için, hani silahlandırma gibi bir durum olmadığı için, çünkü hatırlayacaksınız o kararda sivillerin, sivillere uygulanan şiddetin son bulmasıydı. Ve sadece onda işgal falan olmayacak. Evet, şimdi iki tane nokta var burada. Bunlardan birincisi, Kaddafi güçleriyle karada çatışan bir güç var. Değil mi? Silahlarla falan filan. Her ne kadar düzensiz vesaire evet. de olsa. Ama silahlı bu güç. Sivil mi? Evet, iyi bir soru. Yani iç savaş olduğunu kabul etmek zorundayız aslında. Öyle çok kolay değil. Orada sivilden bahsetmek. Bu bir. İkincisi de şu. Gene bu Güvenlik Konseyi kararında sivillerin silahlandırılmasıyla ilgili hiçbir şey yok. Korunması var. Evet. Aynen öyle. Yani bu uluslararası hukuku hem metin olarak, yani 1973 tarihli 1973 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının metnine de uymuyor. Hem de zaten genel hukuk anlayışına da aykırı olduğu söylenebilecek şeyler. Ve çok hoş da bir cümle var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama isyancılara örtülü destek verilmesine dair bir kararı imzalamış ama bu karar da gizliymiş. Zaten isyancılarla CIA ajanlarının görüştüğü, işte hedef konusunda çeşitli tartışmalar yaptıkları vesaire konusu da gazetelere yansıdı işte. Tamam, benim bir itirazım yok. Olabilir, fakat neden gizli? Gizli başladık, gizli devam etsin şimdi diye. Bir de karara da aykırı olabileceği de düşünülebilir. O yüzden de gizli olabilir. Yani hiç kimseden gizli değil. Ama gizli deniyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da hani aykırılık iddiası olursa. Şimdi burada belki biraz bir adım geriye atıp veya artık resmin her kadar geriden görebiliyorsak o kadar geri gidip öyle bakmamız lazım. Kaddafi ve yanlılarının bir kıyım uygulayacağı neredeyse kesin eğer başarılı olurlarsa ve hatta zaten ele geçirdikleri şehirlerde de bu konuda adımlar attıkları biliniyor. İşte tecavüzü silah olarak kullanmadan tutun başka şeyler. İsyancıların tarafından böyle şeylerin olup olmadığını uluslararası basına fazla yansımıyor ama yakında yansıyabilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bir de şu var. Niyet iyi bile olsa, ki benim ciddi şüphelerim var burada. Böyle bu gibi semptomlarla mücadele ederek krizi çözemezsiniz. Sürekli baş gösterecek bir şeydir. Libya özelinde olan şey. İşte hatta niyeti iyi bile olsa kötü niyetli gözükürsünüz. Çünkü öte yandan işte Bahreyn'de, Suriye'de, Yemen'de vesaire başka yerlerde bu gibi hareketler olmaya devam ediyor. Orada hiçbir tasarrufunuz yok. Evet, yani çok çok problemli bir durum olduğunu açıkça söylememizde, yani net bir taraf tavır takınmanın çok hiç kolay olmadığını da söylemek lazım. İman El Ubeydi adlı hanım da, bir kadın da, bayağı işte Kaddafi kuvvetlerinin tecavüz politikasının kurbanı olduğunu söylemişti. Bir basın toplantısının ortalık yerine girmişti bunu. Gayet dramatik bir şekilde uluslararası basının da önünde. Ama bunu söyledikten sonra tutuklanmıştı ve bir daha haber alınamıyormuş kendisinden. Şimdi bir de böyle bir durum var. Kim tarafından tutuklanmıştı? Kaddafi kuvvetleri tarafından. Evet. Zaten onları suçluyordu. Yani uluslararası basın da pek ilgilenmedi anlaşılan bu durumla. Ubeydi'nin annesi de şey demiş. Bana da geri çekme kızına geri çektir bu iddiaları diye şeyi para verdiler, rüşvet teklif ettiler filan demiş. Ağır bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bu olayın başka boyutları da var. Bir işte Kuzey Afrika'daki isyanlar, kalkışmalar, devrimler göç de yaratıyor. İşte buna böyle absürt bir şekilde kaçak göç falan gibi saçma sapan yaftalar yapıştıranlar da var. Kaçak göçmenler. Zaten o kelimeler aynen öyle devam ediyor evet. Her zaman. Berlusconi, İtalya Başbakanı ve şu anda işte koltuğu da sallanmakta olan Silvio Berlusconi, bu İtalya'nın Lampedusa Adası'na gitmiş, bir ziyarette bulunmuş. İşte Lampedusa Adası korkunç büyük sayıda göçmen almasıyla gündeme gelmişti. Korkunç büyük sayı 6000. Evet. Ada nüfusu bu arada 4500-5000 civarındaymış. Yani adanın yerli nüfusundan fazlaymış. Ama bunun da sorumlusu sonuçta İtalya'dır. Orada insanları tıkıştırdığı için kendi hükümetine Lampedusa halkının yönetmesi gerekir tepkisini. Berlusconi şöyle ifadeler kullanmış. Geçen hafta bir kere tanımlamak için zavallı sefiller demişti göçmenleri tanımlarken. Bu bir ve şöyle demiş, 48 ile 60 saat arasında Lampedusa sadece Lampedusalılar tarafından yönetilecektir. Yaşanıyor olacak. Diğer o 6000 kişi ne olacakmış? Vallahi bilmiyorum işte, bir kısmını herhalde. Tabahhur mu edecekmiş eskilerin deyimiyle? Buhar olup havaya mı karışacakmış, radyoaktif maddeler gibi? Vallahi bilmiyorum. Herhalde bir kısmını geldikleri ülkelere götürecekler. Bir kısmını denize atacaklar falan. Yani öyle şeyler diye tahmin ediyorum ben. Bir kısmını belki İtalya'ya götürürler. Sicilya, Micilya, başka yerlere götürürler. Göçmen kamplarına. Tabii. Ama zaten bu inat yüzünden, yani ülkenin işte ana karaya sokmama inadı yüzünden Lampedusa'da 6000 kişi tırnak içinde zavallı ve sefil bir halde yaşamak, evet, zorunda bırakılıyordu. Bu arkadaşlar bana kalırsa çok ön plana çıkmışlar. İtalya'da göçmenler. Evet. Göçmenler. Göçmenler mi ön plana çıkmış? Evet. Ben Berlusconi için konuşuyorsunuz. Yok. Sanmıştım. Onunla ilgili, çünkü İtalyan adaletinin de sen çok ön plana çıktın şeklinde bir karar vermesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Ama o medyanın tamamına neredeyse sahip olduğu için o kadar kolay olmayabilir bu. Evet, zaten Berlusconi de şöyle demiş. Lampedusa Adası'nı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim demiş. Niye? Adayı mı? Adayı. Yani barışa ne katkısı oldu Lampedusa'nın? Biz bunları istemiyoruz demekten başka. Devam edelim. Sağlığa zararlı haberler bölümüne geçtik gene. İyi, peki. O zaman dinleyenler radyolarını kapatabilir. Sanıyorum bundan sonra böyle devam edecek. Bingazi'de yalnız hoş bir haber var BBC'den. Libya El Hurra, Özgür Libya Radyosu meslektaşlarımız sabah 10'dan gece yarısına kadar yayın yapıyormuş. Ve basının, yayının tamamen kontrol altında tutulduğu 42 baskı yılının ardından dinleyicilerin Libya Radyosu'ndaki ilk sansürsüz sözleri de duyulmuş BBC'nin, Türkçe'nin verdiği özete göre. Burası Bingazi'den yayın yapan Özgür Libya'nın sesi ifadesini duyduklarını belirtmişler. Maalesef o ses yok, elimizde olsaydı çok hoş olabilirdi. Ve Libya El Hurra, Özgür Libya Radyosu sabah 10'dan gece yarısına kadar yayın yapıyor. Bu radyonun ortaya çıkması demiş, dökülen bütün kana ve şiddete rağmen yeni bir toplumun belli belirsiz şekillenmeye başladığının bir habercisi demiş. Financial Times muhabiri Tobias Bakın bir haberi bu. Ya Özgür Radyo dışında bir muhalif radyo istasyonu daha yayın yapıyormuş. Bir de televizyon kanalının açılması söz konusuymuş planlar arasında. Ama asıl gözle görülür değişiklik yazılı basında yaşanmış. Sayısız muhalif gazete dükkanlarda yerini almış. Üstelik birçoğu da bedava ve kapış kapış gidiyormuş. Bu da işin bardağın dolu tarafına ilişkin bir yanı. Hoş bir şey. Devrim ortamında evet. Yani ben şeyi de 1979'da gayet net olarak hatırlıyorum. Tahran'da 6 ay süresince bütün İran'da, yalnız Tahran'da değil ama özellikle Tahran'da inanılmaz bir özgürlük havası esmişti. Hümeyni ve şeyleri, mollaları duruma el koyup her şeyi bastırmadan önceydi bu. Ve akla gelebilecek her konudaki yayın yapılabiliyordu. Komünisti, anarşisti, dincisi bir arada. İlginç bir dönemdi. Biraz onu hatırlattı tabii, çok uzaktan ama olsun. Böyle şey, böyle anlar hoş geliyor bana her zaman. Elbette. Evet, Esad da özgürlük mü özgürlük yok demiş. Durum. Daha doğrusu var demiş ama siz bir durun, sakin olun demiş. Evet. Şey, işte çocuklar kavgayı bırakırsanız size kurabiye veririm demiş kısaca. Hatta kurabiye bir iki de ve ucunu göstermiş. Bakın kurabiye demiş. Evet. Yani Suriye'nin liman kenti Lazkiye'de protesto gösterileri düzenleniyor. Fakat şeyi söyle, her şey, özgürlükleri biraz genişletmek gerekiyor, doğru demiş. Birlik çağrısı da gerekiyor demiş. Meşru talepler de var demiş bazı Suriyelilerin. Başar Esad ama demiş, komplo. Tabii. Dış mihraklar ve özellikle İsrail'i söylemiş mi bilmiyorum ama. ABD'yi söylemiş galiba. İsrail de söylemiştir eminim. Yani hani söylememesi bana çok mantık dışı geliyor. Evet, söylemiştir herhalde. Yani bir İsrail lafı gördüm. Olağanüstü halden bahsetmemiş. 48 yıldan beri yürürlükte olan o halin kaldırılmasına ilişkin bir şey söylememiş. Hatta kaldırmıyor diye de başlıklar var haber başlıklarında. Ama birlik ve beraberlik istemiş. Hepimiz reform istiyoruz demiş. Milletvekilleri 45 yaşındaki cumhurbaşkanlarını çok büyük coşkuyla karşılamışlar parlamentoda. Hükümeti değiştirdi biliyorsun. İstifasını kabul edip gene aynı adama verdi. Yeni hükümeti kurma görevini eski başbakana. Nasıl karşılamışlar milletvekilleri cumhurbaşkanlarını? Bir Allah, bir Suriye, bir Esad. Canımız kanımız Esad'a feda sloganlarıyla karşılamış BBC Türkçe'de. Bunu beğenmiş olacağını tahmin ediyorum artık. Heyecanla dinledim. Evet, olağanüstü hali kaldırmamış. Suriye'de Esad yanlarının da gösteri yaptığını daha önceden de söylemiş idik. Oradan geçelim mi fil dişi sahiline, Filistin'e? Geçelim, orada da çok ilginç olaylar oluyor çünkü. Orası çift hükümetli bir ülke. İşte en son 2010 sonunda yapılan seçimlerde Laurent Gbagbo eski devlet başkanı seçimi kaybetti. Uluslararası gözlemcilerin de gözlemlediği şekilde. Ouattara. Ali Hassan Ouattara aslında kazandı. Ama ikisi de seçimin galibi ilan etti kendini. Veyahut artık seçim ne? Ben devlet başkanıyım dedi. Ülke ikiye bölündü. Kuzey ve güney olarak. Şimdi Ouattara'ya bağlı. Yani, 1 milyon insanın da en az mülteci evet, durumunda olduğunu, o duruma düştüğünü belki söyleyeyim. Belki Lampedusalılara ve Berlusconi'ye bir perspektif sağlamak açısından faydalı olabilir bu sayılar. Yer alması. Hani öyle 6000 kişi gelince Avrupa Birliği bize yardım etsin, korkunç göç altında inim inim inliyoruz vesaire gibi söylemler yerine 1 milyon kişi yerinden yurdundan oldu ve öyle sığınacakları bir yerde pek fazla yok. O gittikleri yeri de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterir ama. Gösterilmesi birisi gerekir. Evet. Evet, fil dişi kıyısı ya da sahili neyse, onun başkenti olan Yamoussoukro'ya girmişler. Ali Hasan Ouattara'ya bağlı birlikler başkent Yamoussoukro'ya girdiler diyor. Bu Abidjan değil mi başkenti? Evet. Burada böyle yazıyor. Associated Press'ten, Anadolu Ajansı'nın derlediği. Ben BBC'den gördüğüm kadarıyla şeydi, Abidjan yazıyordu dün akşam. Hatta kontrol ediyorum. Evet, Abidjan. Ama ele geçirilmiş mi Abidjan? Yok, pardon. İdari başkent Yamoussoukro. Abidjan işte değil. Onu diyorum, evet. Evet, Yamoussoukro'yu ele geçirmişler. Laurent Gbagbo hala Abidjan'da takılmaya devam ediyormuş. Evet, Abidjan öyle devam ediyor. Ayrı bir yer olarak. Bir cepçik enklav olarak ama kalabilir. Ama çok büyük bir nüfusu var. Yani ülkenin yarısı Abidjan'da oturuyor. Yani o yüzden de çok öyle kolay değil Abidjan'ı bırakmak. Cepten fazla bir şey yani. Evet, 1 milyon insandan bahsediyoruz orada. Bir de San Pedro diye bir kente girmişler. Bu arada dün bir kilise ve külliyesinde 30 bin kişinin sığındığını söylemiştik. 40 bine olarak güncellenmiş bu rakam. Bunu da belirtelim. O kilise ve külliyesi de Nobel Barış Ödülü'ne aday olabilir. Evet. Bugün bolca dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Dostum Silvio'dan esinlenerek. Mülhem olarak diyelim. Sizin de aranız iyi galiba Silvio ile. Başbakanın arasının iyi olduğu herkesle benim de aram iyidir doğal olarak. Tabii. Bu yayının bazı prensipleri var Açık Gazete. Radyasyon seviyeleri radyasyonu? Japonya'da çok yükselmiş. İyot seviyeleri dünkü haberde... Niye? Bir doğa olayı mı? Bilinmiyor niye olduğu. Santraller falan güvenli. Radyoaktif şey iyot. Evet, yani bilinmiyor. Hakikaten açıklama yapılmamış. Biliniyor. Bilinmiyor olur mu? Öyle bir şey olabilir mi? Nükleer santralde erime olduğu zaman radyasyon ondan geçiyor doğaya lütfen. Yani, ama bunu tam açıklamamış. Yarın 1 Nisan aldanmayın. Nükleer Güvenlik Ajansı Japonya'nın şöyle demiş. Şey tarafındaki bu nükleer santrale yakın olan bölümlerdeki deniz suyunda dün 3300 küsürdü radyasyon oranının yasal limitin 3300 katıydı. Bugün 4385 katı olarak güncellenmiş bu da. Güncellenmiş evet. Nükleer Güvenlik Ajansı'ndan bilgi geliyor. Evet, hani iki katı olunca zaten eminim yeterince radyasyon dozu alınıyordur. Çünkü orada bir yasal limit var. Gerçi deniz suyuna radyasyon yasal limiti de ilginç bir şey. Neyse. Sağlık, ama sağlık riski yokmuş. Hemen arkasında. Hidehiko Nishiyama söylemiş. Yani Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı Başkan Yardımcısı Hidehiko Genel Başkan Yardımcısı Nishiyama söylemiş. Yani sağlık riski oluşturmuyor çünkü zaten 20 kilometrelik bir öyle mi? Ama şöyle de demiş. Alandan uzaklaştırıldılar demiş. Japon Nükleer Güvenlik Ajansı. Hükümet bu santralin etrafındaki tahliye bölgesini genişletmeyi gözden geçirmeli. Evet. Düşünmeli. Ama bu ikisi arasında bir bağlantı yok ki. Sağlık riski yoksa da gene de gözden geçirilebilir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da şöyle şey yapmamış. Resmi olarak bu tahliye bölgesinin genişletilmesini talep etmemiş. Gene Japon Nükleer Güvenlik Ajansı böyle demiş. O yüzden hükümet gözden geçirsin ama yapmasa da olur. Evet. Demiş. Böylece de hiç kimse çok ön plana çıkmamış oluyor. Bir de yine şöyle demiş. Reuters'ten aktarayım. Japon Nükleer Güvenlik Ajansı. Bu da ilginç bir eufemizm. Ne bir Türkçe kelime kullanmıştınız? Hüsnü tabir. Hüsnü tabir Nükleer Güvenlik Ajansı. Demiş ki radyasyonun sürekli olarak deniz suyuna karışması olasılığı var. Böyle ama, bir olasılık var demiş. Evet, ama değişir. Tabii. Bir de yani böyle bir olasılık var demiş. Sürekli olarak radyasyon deniz suyuna karışıyor olabilir. İşte 4385 kat mıydı? Evet, 4385 kat. Yasal sınırların tam 4385 katına çıkmış. Evet. Onu da çok net ölçüyorlar. Tabii. Bu haberin sağlığa zarar katsayısı kaç peki? Şu okuduğumuz haberin. Vallahi resmi olarak bir açıklama gelmedi. İşte istek bazında gözden geçirilebilir. Evet, şimdi yani toplam 30 bine yakın da insan kaybedildi. Artık tamamen yaşamın öbür türüne, öbür şeyine, şekline geçmiş durumda bazı Japonlar. Özellikle yaşlılar mahvoldu. Onlar geride bırakıldı, unutuldu, gitti. Pek çoğu öldü de. İlk ağda yaşlılar evinde falan bırakılanlar. Fakat artık geçici olmaktan çıkacak galiba, sürekli olarak böyle topluma kampı gibi yerde yaşayan çok sayıda da insan var. Bayağı ben elimin altında. 20 bine yakın kayıp olduğu söyleniyor hala. Evet. Japonya'da yani 15 bine yakın ölü, 20 bine yakın kayıp. Artık hala nerede kaybedildi o insanlar, adının konulması belki de gerekebilir. Kaç ölü var? 15 bine yakındı en son. 15 yani resmi sayı. O zaman kayıpları da sayarsak 35 bin. Daha geçmiyor şey. Hiroşima'nın bombalandığı gün sadece 45 bin kişi öldüğü tahmin ediliyor. Evet, toplamda da 100 bin kişi Nagasaki, Hiroşima öldüğü söyleniyor. Hatta 166 bine falan ulaştığı da tahmin ediliyor. Neyse, Japonya ama her ihtiyat payını koyarak, dikkate alarak 4 nükleer reaktörü kapatıyormuş. Neden sence? Nükleer reaktörleri kapatma mı neden? Evet. Vallahi bilmiyorum. Nükleer Güvenlik Ajansı bir şey söylememiş mi? TEPCO Yönetim Kurulu Başkanı söylemiş. Yönetim Kurulu'nun asıl adamı hastaneye kaldırıldı biliyorsun. Yüksek tansiyondan. Tsunehisa Katsumata karar kaçınılmaz demiş. Özel bir maddeyle kapatıyorlarmış. Ben de öyle görmüştüm. Evet. Bu özel madde radyasyona dayanıklı falan bir şey mi? Onu döküyorsunuz, her şey gıcır gıcır yepyeni oluyor. Ya benim bir tahminim var ama şimdi söylersem gayri ciddi olmakta suçlanmaktan korkuyorum. Özel maddenin ne olduğunu buldum ben. Çimento falan mı? Hayır. Japon yapıştırıcı. Olabilir, o da mümkün. Tekrar onunla yapıştıracaklar. Çatla kapatınca. O şey, çekirdeğin mahvazasını onunla yapıştıracaklarmış. Tabi. Ama Japon yapıştırıcı diye bir şey yok galiba. O bizim sadece işportada falan bulduğumuz ve ismini öyle. Daha geçenlerde. Amerikan salatası gibi bir şey değil mi o da yani? Hani isim olarak sadece olan. Japonya'da Japon yapıştırıcısı diye bir kategori olduğunu sanmıyorum en azından ben. Olsun. İyi peki. Sen dikkatimden kaçmıyor arkadaş. Çok ön plana çıkmaktasın. Benim hemen iddialarıma fazla karşı çıkmada bulunuyorsun. Japon yapıştırıcı işte. Peki, ara verelim. Bitirdik bütün haberleri de bir güzel. Var aslında, bitirmemiz mümkün değil. Daha çok haber var. Bir tane vereyim mi mesela? Ver. Tamam. Hükümetsiz yönetilen yeni ülke rekoru el değiştirmiş. Irak'taydı değil mi? Irak'taydı. Artık Belçika. Belçika ha, geçmiş evet, mi? Geçmiş. Ama Irak'ta bir hükümet var mı ki? Bir şurada resmi olarak var en azından. Var galiba, evet, peki. Çok güzel böyle Belçika haberi, güzel. Bir de futbol maçına ceset sokmuşlar. Stat kapıları çok açılınca Kolombiya'da şiddet yoluyla öldürülen delikanlının tabutuyla beraber sokmuşlar. Polis çok şaşırmış. Her gün bir şey daha öğreniyoruz. Bundan sonra engel olacağız demişler. Taraftarıymış. Öldürülmüş. Son maça. İzlesin diye mi? İzlesin diye sokmuşlar Kolombiya'da. Ciddi söylüyorum. Ne diyebilirim ki bu konuda? Cucuta Deportivo ve Envigado maçı arasına son 15 dakikada girmişler. Tabutla. Evet, durum bu merkezde. Sağ atmadıkları sürece. Bir mesele yok. Evet. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Arap dünyasından biraz konuşalım demiştik. Şimdi biraz önce bu konuyu konuşacağımızı bilmeyen Mahir'le konuşuyordum. Mısır'da gidişat iyi değil galiba diyordu. Tam da bundan biraz bahsetmek, bir düş kırıklığı olup olmadığını da konuşalım demiştik. Denk geldi değil mi? Esas bunu konuşalım. Evet, konuşmakta yarar var. Birkaç neden ne var? Bir tanesi pratik bir neden. İşte bu geçen hafta bu Economic Research Forum adlı Mısır merkezli Arap ülkeleri, İran ve Türkiye'yi kapsayan bir iktisatçılar birliği var. Ve bu Arap dünyasında böyle devletle ilişkili olmayan tek bağımsız iktisat kuruluşu. Yani Türkiye'de mesela farklı. Adı ne dedin? Economic Research Forum. Forum. İngilizce bir adkondu. Böyle Türkiye'yi ve İran'ı da içerdiği, yani uluslararası olduğu için işte uzunca zamandır şey yapıyor. Onun bu özelliği çeşitli görüşlere sahip ve pek çok ülkeyi kapsayan iktisatçıların bir araya gelmesi. Hemen şunu söyleyeyim. Tabii ki bu grubun üyeleri bu bölgenin iktisatçıları oluyor. Ama bunun yıllık toplantısında bilimsel çalışmalarını sunmak isteyenlerin Arap ülkelerinden birinden ya da Türkiye'den veya İran'dan olması şart değil. Yani bu bölgeyle ilgili, bu bölgeyi ilgilendiren herhangi bir araştırma yapan insan buraya gelip tebliğ sunabiliyor. Dolayısıyla ilginç bir ortam oluyor ve giderek de kalitesi artıyor. Bu seneki çok ilginçti. Çünkü ele alınan konu buydu. Ama bu olaylar olmadan önce bu kararlaştırılmıştı. Üzerine geldi. Tabii bu da bize bu Arap dünyasındaki seçkin insanlarla, dostlarımızla bu konuları konuşma imkanı verdi. Şeyde hatırlatayım, Sayın Osman Lagay Milliyet'te iki tane yazı yazdı. Sayın Fatih Özatay da bir yazı yazdık. Dolayısıyla basınımıza da şeyler yansıdı. Şimdi bu işin pratik yönü. Bir de bir Türkiye ile ilgili bir başka yöne değinmek istiyorum. Biraz bu ülkelerdeki siyasal olaylar küçümseniyor. Yani yokmuş gibi davranıyoruz. Özellikle Mısır'ı kastediyorum. Bu ülkenin çok uzun zamandır bir otoriter rejimle, bir askere dayalı bir rejimle yönetildiği açık. Ama bu söz konusu ülkede siyasi faaliyet yok anlamına gelmiyor. Uzun zamandan beri gayet güçlü ortaya çıkan uyarılar, protestolar falan var. Yani 2000'lere baktığımız zaman mübarek rejimine karşı yönetilen sert eleştiriler, avukatlar hareketi, diğer siyasal hareketler ki bugün Şahin Alpay değinmiş, yani değinmiş değil, dikkatle inceliyor, var. Şunu da hemen belirteyim, yani ben o ülkeye çok gidip geldikçe şaştığım bir konuydu. Benzer eleştiriler beğenmediğimiz Türkiye demokrasisinde muhakkak ses getiriyor. Yani bu ses getirmeyi hükümet memnun olmadı diye de ve kızdı diye de alabiliriz. Ama tepki gösteriyor. Tabii kızmak, kızdım seni, şunu yaparım, bunu yaparım değil. İşte haksızlık ediliyor bize deniyor, bir şey deniyor. Orada hayret edici bir sessizlik var. Yani sanki kuyuya sesleniyorlar gibi. İktidar algılamamakta ısrar etti. Sonunda bu noktaya geldi. Dolayısıyla üzerinde ısrarla durulması gereken bir nokta, bir sabah Mısır'ın Kahire'sinde yaşayan okuryazarlar, bak Tahrir Meydanı diye koca bir meydanımız varmış, hadi oraya gidip dolduralım demediler. Bu uzun bir süreç sonu. Şimdi gelinen noktada en önemli şey bu gelişme ve düş kırıklığının somutlaştığı nokta referandum olayı oldu. Şimdi referandum çok tehlikeli bir alettir. Çok demokratik falan diye satılır ama siyaset biliminde öyle değildir. Yani neyin referanduma ve ne zaman götüreceğini istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Bunu biz de tanık olduk Türkiye'de. İşte şimdi Mısır'da tanık olundu. Şu bir anayasada memnun değil bu hareket anayasa değişsin, daha demokratik bir düzen kurulsun filan, parlamentonun gücü arttırsın şu gibi isteklerle ortaya çıkıldı. Ama fiili duruma bakarsanız hani bu Batı basında filan böyle şimdi devrimler, demokrasi falan diye bir başlık atılıyor ama fiili duruma bakalım Mısır'a, şöyle fotoğraf çekersek bir rejim vardı, ordu darbe yaptı, onun yerine geçti. Ve ordu bir hükümet kurdu şimdi, kendisine bağlı. Bu olay böyle yürüyor. Yani olup biten bu, bundan ibaret. Ondan sonra da ordunun denetimi altında bir şey yapıldı. Bundan sonra kısa zamanda seçim yaparak, yani biraz abartayım, paras pandıras bir seçim yaparak yeni bir parlamento kurulsun. Ve buna imkan veren bazı değişikliklerle, birkaç değişiklik yapılarak, anayasada özünde değil, yapılarak bu işe gidilsin. Bunu yapan, bu değişiklikleri kamuoyu kabul ediyor mu etmiyor mu diye soruldu. Ve Türkiye'dekine de biraz benzer şekilde aman işte bunlar çok yanlış bir yere götürür gibi çoğu zaman mantıklı argümanlar ileri süren aydınların görüşlerinin tam tersine bir oylama yapıldı. Ben oylamanın iller itibariyle dağılımına baktım. Bir kere sonucu söyleyeyim. %77 evet dedi. Evet. Bu değişiklikler iyidir. Bu şekilde erkenden seçime giderim filan. Tabii ben Mısır'ın coğrafyasını o kadar iyi bilmiyorum ama bir iki bildiğim var. Mesela İskenderiye, Kahire, aydınların daha yoğun olduğu merkezler. Oralarda evet oyu düşük. Düşük dediğim %60. Hayır %40'a kadar çıkıyor. Ama ülkenin kalanında %90'larda filan. Yani özellikle de kırsal bölgelerde öyle mi? Kırsal bölgelerde, diğer kentlerde, yani böyle entelektüel merkez olmayan yerlerde katılım oranı da fevkalade düşük. %41. Fevkalade düşük dediğim, Mısır'da Mubarek'in son yaptığı şeyde %10'du katılım. Onu da hatırlatayım. Yani ona göre yüksek. Ama düşük bir oranda oldu. Şimdi bu ne demek? Niye rahatsızlık doğuruyor? Onu şey yapalım. Şimdi söylenen şu, bir Müslüman kardeşler diye yer altına zorla itilmiş, yani bir şey var, örgütlenme var. Bunun tarihi de eski, 1920'lere kadar uzanıyor. Zaman içerisinde hareket şekil de değiştiriyor. Terör de yapıyor, şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Sonra şimdi farklı bir yapılanma içinde, hatta bölünme içinde olan bir hareket. Bölünme derken hani başka türlü düşünenler var, daha katı tavır alanlar var içinde, daha yumuşak tavır alanlar, pratik alanlar var filan. Ama bu hareketin belli bir örgütlenmesi olduğu özellikle Mübarek döneminde zaten başka türlü bir muhalefete pek izin vermediği için etkin olmak isteyen herkesi de bir şemsiye gibi içinde topladığı söylenebilir. Çünkü onun dışındaki partilere bakınca çok küçükler, minik minik partiler ve bir ülke çapında örgütlenmeleri söz konusu değil. Verilen süre içinde de örgütlenmeleri mümkün değil. Dolayısıyla seçime bir kere tabii Müslüman kardeşler bir parti kurdu. Şimdi yani legal olarak başvurdu nihayet. Filan onlar girecekler. Şimdi ihmal edilmemesi gereken bir şey daha var. Ülke çapında örgütlü çok büyük bir parti daha var. O da Ulusal Demokrasi Partisi. Mubarek'in kendi partisi. Evet. Şimdi onun da adı değişiyor galiba. Değişti galiba. Fakat insanlar var. Şimdi bu insanların hepsi de bu rejimin militanı falan değil, üyelerin. Bir kısmı da mecburen o partiye giriyor. İşini yürütebilmek için, yaşayabilmek için falan. Yani bunların içerisinde demokrasi talep eden bence önemlice bir kısım var. Ne kadardır onu bilemem ama var. Ama bu parti var. Dolayısıyla seçim bu iki parti arasına sıkıştı. Ama bu hem Ulusal Demokratik Parti'den yana olmayan, hem Müslüman kardeşlerden yana olmayan, farklı görüşte olan ve mesela komünistler var ülkede. Mesela liberaller var, az çok neyse, bunların örgütlenme şansını sıfıra indiriyor. Zaman tanımıyorlar. Zaman tanımıyor. Evet. Burada. Ve anayasadaki değişiklikler de biraz böyle kozmetik olduğu için başkanın yine de kuvvetli olduğu bir düzen. Sadece işte parlamentoyu feshetmek gibi aklın estikçe yani garip şeyler olmayacak ama onun ötesinde yine o düzen devam edecek. Böyle bir şey. Şimdi, evet, Muhammed El-Baradei de buna da itiraz ederek bu kaygılarla galiba benzeri kaygılarla ya da itiraz ederek bu seçimin, bu referandumun karşısında yer aldığını söylemiş. Evet, Baradei bir anlamda bir anlamda diyorum yani çok siyasi itibarın yüksek olduğunu sanmıyorum ülkede. Yani o kadar, evet, çok tanınan bir insan değil. Tabii insan olarak tanınıyor da siyasetçi olarak tanınmıyor. Evet. Çünkü başka işler yapıyordur diyor, değil mi dünyada? Evet, evet. O nedenle yani küçümsemek için söylemiyorum kişiliğini. Fakat sözcülüğünü de şey yapıyor, gayet açık sözle söylüyor bunları. Şimdi böyle bir nokta var. Öbür taraftan ordu konusunda tabii işte geldi, ortalığı toparladı falan dendi ama sonra ki şeylerde bir bazı istekler var. Orada ordu en azından çekimser davranıyor. Büyük bir kısmında da ters davranıyor. Şimdi bu arada bazı şeyler kötüleşiyor. Mesela Mısırlı hanım iktisatçılar görevli arkadaşlarımız vardı. Onlarla da sohbet ettik. Şimdi Kahire'de bir hanım için hayat tehlikeli hali almış. Saldırılar, soygunlar. Çünkü polis karışmıyor. Bize hani iyi davranmadınız, biz de sizin işinize bakmıyoruz gibi bir mantık, ne biçim işte. Mesela bir şey söylüyordu işte, soygun oldu, telefon ettik, 3 gün sonra polis geldi diyor. Yani bu o ülkenin beceriksizliği anlamına diye, çünkü daha evvel geliyordu. Yani şimdi gelmiyor. Yani işi intikam alıyor. Yani bir türlü böyle şey, yani bu akıl alır mı? Belki almaz ama oluyormuş. Bu da tabii bir teşvik yaratıyor. İşte arabalı soymak, yok bilmem çantasını kapmak, saldırmak falan gibi şeyler. Dolayısıyla böyle de bir tedirginlik var. Şimdi ekonominin ise, bunu biraz daha da genel söyleyeceğim. Mustafa Nabli ismi de bir dostumuz da geldi ve güzel bir konuşma yaptı. Kendisi Tunus'ta bu değişiklikten sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen değerli bir iktisatçıdır. O diyor ki, yani görebildiğim kadarıyla diyor, kendisi bunu Mısır için de söyleyebilir. Çünkü daha evvel Arap ülkelerinden sorumlu Dünya Bankası Başkan Yardımcısıydı. Kendisi Tunuslu mu Mustafa Tunuslu, Nabli? Tunuslu. Evet. Çok, hem Tunus'ta hem Mısır'da bizi zorlu ve sıkıntılı ekonomik günler bekliyor. Özellikle işsizliğin falan da artması bekleniyor diyor. Bu şartlar altında. Yani çünkü ülkeler toparlayacak kendisini, güven telkin edecek, yatırımlar canlanacak, işte yabancı sermaye gelecek falan. Bu öyle haftaya olacak iş değil. Tabii Tunus'un başka bir sorunu var. Hemen dibinde bir Libya savaşı var ve ondan tabiatıyla kötü etkileniyor, çok kötü etkileniyor. Mısır'ın da benzer bir sorunu var. Çünkü Libya'daki 1,5 milyona yakın Mısırlı'nın önemli bir kısmı kaçtı ve diğerleri de kaçmaya çalışıyor. Bu işsizler ordusu demek Mısır'da. Zaten ülkenin böyle bir derdi var. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince önüne bakan herkes için, bu defa daha genel söylüyorum, yani bu düzen iyidir diyenler için bile durum iyi değil. O yüzden kaygı artmaya başlıyor. Şimdi bunun çözümü de o kadar kolay bir şey değil. Çünkü mübarek rejiminin hiç kimseyi tatmin etmediğini hani ben bile söyleyebilirdim daha evvel arkadaşlarımla, dostlarımızla yaptığımız sohbetlere dayanarak. Ama bundan sonra ne yapılacağı konusuna gelince tabii ki çok farklı fikirler var. Onlar şimdi bir uzlaşmaya bir yerlerde varacaklar mı, varamayacaklar mı? İki, vardılar diyelim, bunu yaşama geçirebilecekler mi hızlı bir şekilde? Anayasa şöyle olsun diye genel bir görüş birliği oluşur. İşte seçim ne zaman yapıldığı zaman da o yürürlüğe girer ama artık hava o olur mesela. Onun olup olmayacağı şu anda belli değil. Ekonomiyle ilgili kararların ne olacağı belli değil. Ekonomiyle ilgili yapılan tek karar para basıp para dağıtmak oldu. Bunda enflasyon olacağını herkes biliyor. Fakat bu konu gündeme de geldi teknik bir nedenle bu toplantıda. Bu örgütün yöneticisi olan Mısırlı iktisatçı dedi ki evet, enflasyonist bir hareket yaratacak gözüküyor. Çünkü hükümetin tek yaptığı maaşları arttıralım, ücretleri arttıralım. yarı zamanlı işçileri tam zamanlıya çevirelim. Bildiğimiz şeyler yani. Evet. Onları yapıyor. Fakat öbür taraftan da ekonomi çok hızlı bir şekilde duraklamaya başladığı için belki yansıması enflasyonda olmaz. Ya çok olmaz. Yalnız tabii bunun anlamı da şu. Orada çok olmaz, işsizlik de çok olur. Yani ciddi sorun şimdi Mısır'da ve öyle ufak tefek şeylerle geçiştirilebilecek bir sorun da değil. Yabancı sermayeye gelince o konuda da ben zaten oldum bittim biliyorsun şeye inanmam. Yani bir ülke yabancı sermayeyle kalkınmaz. Bir ülkeye doğru düz kalkınma yoluna girerse yabancı sermaye ona iyi destek verebilir. Bu işi daha kolaylaştırabilir, daha güçlendirebilir o kadar. Şimdi Mısır'da tabii yabancı sermayenin aradan alabileceği destek pratik olarak epeyce düştü. Çünkü Mısırlıların güveni yerine geldikten sonra onların güveni yerine gelir. Ne olsa da yabancı adı üstünde. Bütün bunlar Arap dünyasında bir ciddi bu iki ülke somut olarak bu iki ülkede ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Çünkü diğerlerindeki sorunlar bunların daha ötesinde daha da vahim. Yani Libya'dayı filan bu kategoriye almamız mümkün değil. Burada hiç olmazsa fikirler tartışılıyor. Ekonomiyi nasıl üzerine sokacağız? Siyasi rejim ne olacak diyor. Bir tarafta kan gövdeyi götürüyor. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Vaktim var mı? Tabii tabii. Burada sunulan bir çalışma var. O çalışmada bir nokta benim ilgimi çekti. Daha doğrusu benim ilgimi çekti değil. Zaten çalışmayı sunan da onun için sunmuştum. Şimdi şey olayı var. Demokrasi gelişme için uygun bir ortam mıdır değil midir diye tartışılır. Yani demokrasi gelişmeye katkı yapıyor, yapmıyor filan diye. Şimdi bunu ülkeleri, yalnız Arap ülkelerini değil, yani bütün birçok ülkeyi ele alarak bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada şu yapılıyor, işte büyüme denklemlerinde demokrasi göstergeleri konuyor ve demokrasi göstergeleri büyüme gelişme üzerinde olumlu etki yaratıyor mu diyor. Şimdi bu metodoloji seni herhalde rahatsız etmiştir ama hani demokrasiyi matematikle ölçmek vallahi bu iç açıları marifeti değil. Bu ölçütleri geliştirenler şeyler. Siyaset bilimciler yani iktisatçılardan gelmiyor ama iktisatçılar bunları kullanıyor. Şimdi bu çalışmada ilginç bir şey çıkıyor. O konuda şu demokrasi göstergeleri pek bir şey yaratmamış. Yani gelişme gücü üzerinde hiçbir etki yaratmamış. Ama bu çok sayıda ülke bir araya konularak yapılan ve işte bu göstergelerde yapılan bir şey. Şimdi buna itiraz edilebilir. Fakat başka bir şey daha ilginç. Bir de bu yetkilerin ayrılması ve karşılıklı denetimi. Yani bu İngilizce checks and balances öyle çeviriyor. Evet. Galiba böyle bu olay da bu değil mi? Yanlış değil herhalde. Demokrasinin en temel koruyucu işleyiş mekanizması bu olsa gerek. Evet. Şimdi her demokraside bu çalışmıyor. Bu noktayı ayırt ederseniz o zaman çok etkili çıkıyor. Bu varsa gelişme gücü çok kuvvetli oluyor. Hemen örnek vereyim. Niye buna üzerinde duruyorum? Şimdi Mısır'da filan ne demokrasi var ne de checks and balances yani bu yok. Evet. Değil mi? Bu karşılıklı denetim filan herhalde büyük ölçüde yok yani. Sıfır değilse bile büyük ölçüde yok. Diktatörlük var. Evet. Şimdi ama demokrasi de yok. Evet. Şimdi Yunanistan'a geçelim. Yunanistan'da demokrasi var. Var. Yani Yunan demokrasisinin Türk demokrasisinden daha güçlü olduğu söylenebilir. Arap ülkeleriyle de karşılaştırmayacak derecede. Fakat evvelsi hafta galiba Yunanistan Başbakanı Papandreou Avrupa Birliği üyesinde bir toplantıda nasıl bu ülkede yetkilerin ayrılması ve karşılıklı denetimin çalışmamış olduğunu, çalışmadığını anlattı. Yani dedikodu yapmıyorum Yunanistan hakkında, başbakanın söylediğini söylüyorum. Kaldı ki başbakan yani çamur atmak için de bunu söylemedi. Birçok bağımsız çalışma, araştırma, Yunanlı iktisatçıların yazdıkları bunun böyle olduğunu geçmiş dönemde. Muhtemelen şu anda da pek büyük değişiklik olmadı ama yani başbakan bunu değiştireceğiz diyor. Şimdi bu Yunanistan'da çok ciddi bir krize girdi. Şimdi her ülke krize girebilir. Konu o değil. Ama Yunanistan'ın krize girmesinin nedeni Hatırlayacaksınız, yok istatistikler yanlış söylendi, maliye politikası keyfi bir şekilde yapıldı. Özetle karşılıklı denetim Yunanistan'da çalışmamış. Şimdi bu nokta çok önemli, çünkü bence Türkiye'de de ciddi açık verdiğimiz nokta bu. Yani demokraside çok tatmin edici yerde olmayabiliriz, bence değiliz. Ama o konuda ben ümitliyim. Yani gidişatımız çok yanlış yere doğru gitmiyor. Ufak tefek kızılan noktalar oluyor. Yok geri mi döndük falan deniyor ama bir bütünle bakınca pek öyle gözükmüyor. Hiç olmazsa benim yaşımda öyle gözükmüyor. ama öbür konuda, bu karşılıklı denetim yetkilerin ayrılması konusunda ve bunun Batı Avrupa, Kuzey Amerika anlamında, yani her yerden bahsediyorum, sadece büyük işte yok hükümet, meclis falan değil. Herhangi bir otorite, belediye bir karar aldığında onu denetleyen bir makam olmalı. O da bana öyle geliyor ki diye denetlememeli. Onu da neye böyle diyorsun diyen bir şey olmalı. Bu insanlara disiplin veriyor ve demokrasi bu açıdan uygun bir ortam. Evet. Diktatörlük uygun bir ortam değil. Onun için diktatörlükte bu hiç olmaz. Ama sözde demokrasi diyeyim, olup hani 5 yılda bir, 4 yılda bir seçim yapan, işte ortalık adamların dolaştığı karar alıyoruz diye bir mekanizmayla bunun etkin olduğu mekanizma arasında çok büyük fark var. Türkiye bu noktada çok vahim bir yerde mi bilmem, tartışılabilir, ama iyi bir yerde değil. Onu iyileştirmekte çok büyük yarar var. Bu hem iktidar olan için önemli, hem muhalefet için önemli, hem de toplumdaki gerilimler açısından önemli. Çünkü ben bilirsem, ben bir şey yaptığım zaman sen bunu yakalayacaksın ama yanlış yaptın diyeceksin ve ben bunun sorumluluğunu taşımak zorunda kalacağım, bir de sen söylersin de hiçbir şey olmazsa yine olmaz. O zaman yani aramızda gerginleşmez. Çünkü sen söylediğin, sen söylemeyesin diye ben tedbirimi alırım, doğru yola girerim. Ya da söylediğin zaman özür dilerim, değiştiriyorum derim. Yine aramızdaki şey, gerginlik çıkmaz veya azalır. Evet, bu çok önemli geliyor. Evet, çok. Bu çalışmanın o kısmı hoşuma gitti. Onu aktarmak istedim. Evet, çok teşekkürler. Yani harika bu. Ve işin, ben de ufacık bir ilavede bulunabilirsem, gidişat da, yani Türkiye bu şimdi Mısır'dan ve Arap dünyasından çıkıp bu çalışmalardan Türkiye'nin de durumuna, genel demokrasi sorununa da geldik ama Türkiye'de de giderek bir checks and balances, ne diye çeviriyorduk onu, bu sistem. Karşılıklı şey, karşılıklı denetleme ve işte yetkilerin ayrılması. Bu konuda tersine de bir gidişin endişeleri de olduğu söylenebilir. Yani gittikçe iktidar partisi ve özellikle onun başı için daha az denetime açık bir görüntü verdiğine dair bazı programlarda yaptık çeşitli arkadaşlarımızla. Böyle de endişeler var. Evet, yalnız ben dikkati çekmek istediğim nokta orada işte. Bu büyük gürültü kopardı Türkiye'de. Evet. Dolayısıyla toplum onu istemiyor. Yani dikkat ederseniz, niye bunu söylüyorsunuz diye söylenen bir şey yoktu. Savunma yapanlar, yok canım öyle değil diyordu. Yani checks and balances olmalı. Evet, fikri yaygın. Çok doğru. Öyle mi değil mi şeklinde, ben de yani senin kaygılarına katılıyorum ama toplumsal çizgi doğru yönde gözüküyor. Bu da çok önemli, evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları'nın ardından. Ondan sonra da bir konuğumuz olacak bu hafta. Çeşitli konularda meseleleri ele aldığımız konuklarımız oluyor. Bu sefer de Başak Ertür'e bağlanacağız Londra'dan. Ve özellikle bu İngiltere'de kemer sıkma politikalarına, kemer sıkma adı verilen dramatik girişimlere ve işte sağlık hizmetlerinin ve başka yerlerde kesintilere giden yeni hükümet politikalarına karşı Britanya tarihinin gördüğü en büyük gösterilerden bazıları oldu. Ve devam edecek mi, etmeyecek mi? Gidiş ne yönde? Bu heyecan verici olayları da konuşmaya çalışacağız. Konumuz Britanya'daki isyan, protesto hareketleri, özellikle Londra'daki. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve Başak Ertürk'le bağlanıyoruz. Günaydın Başak. Günaydın. Günaydın. Erken bir tarihte kaldırdık mı seni? Evet, ayaklandım ama iyi oldu. İyi. Şimdi çok teşekkür ederiz katıldığın için programa. Bu 500 bin kişinin de katıldığı ve bunun da en büyük, yani 2003'teki Irak işgaline karşı çıkan 2 milyonluk muazzam ayaklanmanın dışında, protesto gösterisinin dışında, İngiltere'ye özgü, Britanya'ya özgü en büyük gösteri olduğu da söyleniyor. Biraz bize sebeplerini, nasıl geliştiğini ve nasıl gelişebileceğini özellikle değerlendirir misin? Tabii. Bildiğiniz gibi geçen sene Mayıs ayında genel seçimler yapıldı ve muhafazakarlar ve liberal demokratlar koalisyon hükümeti kurdu. Bu İngilizlerin alışık olduğu bir durum değil. Genellikle tek parti hükümeti oluyor. Ve muhafazakarların zaten başından beri bütün seçim kampanyasında söyledikleri şey bütçe kesintileri getirecekleriydi. Yani kamu sektöründeki harcamaları keseceklerini söylüyorlardı. Bildiğiniz gibi işte banka bu 2008'in ekonomik krizinden sonra İngiltere'nin bütçe açığı 156 milyar sterlin olarak hesaplanıyor. Bunu kapatmak için kamu sektöründe müthiş kesintilere gidiyorlar. Önümüzdeki 4 yıl içinde 81 milyar sterlin, 5 yıl içinde 95 milyar sterlini bu şekilde kesmeyi ümit ediyorlar. Gel gelelim, bu kesintiler plansız, kaotik ve stratejik bir şey, yani stratejik olmayan bir şekilde geliyor. Fazla hızlı geldiği söyleniyor kesintilerin. Ve de aslında çok ciddi bir, yani refah devletini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi bir saldırı. Yani Thatcher'ın 1980'lerde başlattığı, sonra Blair'in 2000'lerin başında devam ettirdiği bu kampanyadaki son vuruş gibi. Yani artık sosyal devletin ortadan kaldırılması. Tamamen ortadan kalkmış olacak. Aslında bir süredir eylemler devam ediyor. İlk başta ayaklananlar öğrenciler oldu. Özellikle üniversite öğrencileri, ardından lise öğrencileri. Kasım ayından beri büyük gösteriler oluyor. İlk 10 Kasım'da 50 bin kişilik bir öğrenci gösterisi olmuştu. Evet. Ve pardon, 50 bin kişilik gösteri olmuştu. Ve de yani 10 bin kişi bekleniyordu ama 50 bin kişi çıktı sokağa. Biz bir süredir, yani ben o hareketin içinde yer aldım. Çünkü ben de üniversitedeyim, doktor öğrencisiyim. Bir süredir sendikaların da harekete geçmesini bekliyoruz. Nihayet sendikalar da uyandı ve bu 26 Mart'taki eylemi İngiltere'deki en büyük sendikalar kongresi olan işçi sendikaları kongresi, yani Trades Union Congress çağırdı. 58 sendikayı temsil ediyor. 6 milyonun üzerinde işçiyi temsil ediyor yani. Evet, TUC diye kısaltılıyor. TUC diye geçiyor, evet. Eylem muazzamdı hakikaten. 5-6 kilometrelik bir yol yüründü. Embankment'tan yola çıktık. Hyde Park'ta sona erdi. Fakat mesela Embankment'ta daha biz yürümeye başlamadan Hyde Park'a insanlar doluşmaya başlamıştı. Yani 6 kilometre insanlarla doluydu ve 12'de başlayan yürüyüş akşam ancak 5 gibi bitebildi. Bitebildi değil mi? Evet. Evet. Ve Kathleen denen o yöntemi de uygulayamamıştır diye ümit ediyorum polis. Hayır, uygulamadılar. Ama sanıyorum bu kasıtlı bir şeydi. Öyle mi? Evet, bu sefer öyleydi. Çünkü yani bence birkaç sebebi var bunun. Pardon, birincisi, ondan önce Kathleen'in ne olduğunu da özetleyebilir miyiz dinleyiciler için? Tabii, şöyle bir şey. Gösteri yapanları polis kordonla sarıyor. Yani normalde bu herhangi bir, yani kendi bir şey oluşturuyorlar. Hat oluşturuyorlar kendi bedenleriyle. Belki birkaç, yani bazen birkaç sıra polis demek oluyor bu. Ve de saatlerce alıkoyuyorlar. Çıkartmıyorlar, içeriye kimseyi sokmuyorlar. Dolayısıyla aslında fiili bir alıkoyma oluyor bu sokakta. Evet, kafese sokuyorlar yani bir çeşit. Evet ama şey kafes araçları kullanmıyorlar. Genellikle evet. Kendi bedenlerini kullanıyorlar. Evet, çok ilginç. Kimin evet. Buluşu acaba? Evet, bunu bu sefer kasıtlı olarak yapmadılar diyorsun ama. Kasıtlı olarak yapmadılar. Yani birincisi sendikaların gösterisi olduğu için biraz korkutucu bir şey bu onlar için. Yani hem hükümet hem polis için fazla bastırabilecekleri bir şey değil. İkincisi çok ciddi eleştirildi Kathleen yöntemleri son gösterilerden sonra. Üçüncüsü de bence yani birkaç arkadaşımla konuştuğum mesele bu. Yani Libya'ya şu anda hani bir yani işte Libya'daki eylemcileri kendi hükümetinden korumak için bir takım müdahaleler yaparken buradaki eylemcilere bu tür müdahalelerde bulunamayacakları için yapmadılar. Evet. Yani aslında yani hem yani aslında Orta Doğu'da ki sürecin çok ciddi bir etkisi de var buraya. Evet. Bu arada Başak bir de şeyi soracağım. Bu demin üniversite ve sonra da lise öğrencilerinin gösterilerinden ve beklenmedik derecede yüksek olduğundan bahsederken bir de UK UNCUT diye bir hareketin doğrudan eylemlerle de çok epey ortalığı sarstıkları haberi de vardı. Onları da birazcık takip etmeye çalışmıştık bu Açık Gazete içinde. Onlar evet. Da tabii burada vardılar değil mi? Tabii vardılar. Yani UK UNCUT aslında çok önemli bir hareket. Muhtemelen bütün bu süreçten çıkan en önemli hareket. Çünkü söyledikleri şey çok net. Yani hükümetin retoriğinde iki önemli nokta var. Birisi işte alternatifimiz yok. Hani başka seçeneğimiz yok. Bu kesintileri uygulamak zorundayız diyorlar. UNCUT ise diyor ki kesintilerin temeli zorunluluk değil, ideoloji. Çünkü alternatifler var. Birinci alternatif vergi kaçıran devasa şirketlerin ve aşırı zenginlerin kamu bütçesine maliyeti yılda 95 milyar sterlin. Yani bu UNCUT'un iddiası. İkinci olarak da diyorlar ki krizin maliyetini krize sebep olan bankalar karşılasın. 2010'da mesela banka çalışanlarına dağıtılan promosyonlar toplam 7 milyar sterlin. İyi bir promosyonmuş hakikaten. Bayağı iyi. ve geçen yıl sadece 4 bankanın toplam karı 24 milyar sterlin diyorlar. Dolayısıyla aslında söyledikleri çok net. Kamu harcamalarındaki kesintilerle 4 yılda kapatılması beklenen 81 milyar sterlinlik açığı vergi kaçakçılarının peşinden giderek bir yılda rahat giderirsiniz diyorlar. Ve eylemleri de buna yönelik. Yani işte vergi kaçakçısı şirketlerin mağazalarını işgal etmek ama bunu da barışçıl bir şekilde yapmak. Ya da aşırı zenginlerin yani diyelim hani şirket vergi veriyordur fakat bireysel olarak vergi kaçıran aşırı zenginlerin sahibi olduğu dükkanları işgal etmek, aynı şekilde bankaları işgal etmek gibi taktikleri var. Evet, karım gelirini Monaco'dan sağlıyor filan deyip bir kuruş vergi ödemeyen devasa işletme sahipleri filan var değil mi? Aynen böyle. Ve onların önemli bir çağrısı vardı. Eylem sırasında Oxford Street'te olacağız dediler. Yani işte eylem yürüyüş 10'dan 5'e kadar devam ederken ve miting de aynı şekilde devam ederken biz de bu arada Oxford Street'te doğrudan eylem yapıyor olacağız dediler. Tabii Oxford Street, Londra'yı bilenler bilir, merkezi alışveriş sokağı, caddesi. Evet. Ve aslında çok yani temsili bir yerde. Çünkü şimdi İngiltere'nin bütün şehirlerine baktığınızda bu neoliberal işte yeniden yapılanmada böyle bütün şehirlerde aynı dükkanların bulunduğu bu high streetler var. Yani çok distopik bir şey aslında. Yani her şehre gittiğinizde İngiltere'nin herhangi bir şehrindeymiş gibi oluyorsunuz. Oxford Street de bunların anası gibi aslında. Yani en yani Londra'da olduğu için en büyük, en büyüğü, en zengini falan. Doğrudan eylem için ideal bir alan oluşturuyor. Evet, ideal bir alan. Oxford Circus'ta, yani Regent Street ile Oxford Street'in buluştuğu meydanda saat 3'te buluşmak üzere bir çağrı vardı. Ben gittim oraya, binlerce kişi vardı. Ve de çeşitli dükkanlar işgal edildiği gibi çeşitli dükkanlar da fiilen kapatıldı. Yani işgal edilme korkusuyla. Kepenk indirmek zorunda kaldılar. Evet, hatta bazen bazı durumlarda içeride alışveriş yapanlar mahsur kaldı. Öyle yani mi? Dükkanlar kapıyı kapatmak istediği için. Mesela Topshop'ta Topshop'un önünde polis kordonu vardı. İçeride hala alışverişçiler vardı. Peki bununla ilgili olarak da bir şey söyleyebilir miyim başa? Şey, Fortnum & Mason diye bir mağaza herhalde bu. Evet, mağaza. Bunu da UK Ankat barışçı bir şekilde işgal etmiş, yani şiddet kullanmadan. Ama Monbiot da şeyi yazıyor, polis yalan söyledi onlara diyor ve eğer dışarıdaki eylemcilerle karıştırılmayacaksınız ve eğer mağazadan çıkarsanız serbestçe gidebileceksiniz. Diye. Evet, öyle bir video ortaya çıktı. Yani içeride polis diyor ki yok sizi kettle etmeyeceğiz. Yani kesinlikle bir şey yapmayacağız. Çıkın serbestsiniz diyor. Çıktıkları anda bir süre alıkondular. Yani aslında kettling çok kısmi bir şekilde olmuş oldu. Evet, kelepçelenmişler. Hatta 145 tanesi gözaltına alınmış. 24 evet. Saat gözaltında tutulanlar var diyor. Var. Evet. 200'den fazla kişi toplam tutuklandı. Onların da önemli bir kısmı ANCAT grubundandı. Fakat bu arada bir karışıklık da var. Yani ANCAT çok net bir şekilde barışçıl eylem yapıyor. İşte mala mülke de zarar vermiyor. Yani bile zarar vermiyor. Bu arada hani onların benzer hedefleri yani benzer mağazaları hedef alan anarşistler, da Black Bloc tarzı anarşistler de eylemdeydi. Mesela onların taktikleri daha farklı. İşte cam kırmak falan. Evet, mağaza hani, vitrinlerini falan. Evet. Tabii yani enteresan mesele şu. Şeye baktığımızda sonradan bütün büyük gazetelerde o eylemin nasıl yansıtıldığına baktığımızda şöyle diyorlar, işte yürüyüş esas olarak barışçıldı, herhangi bir sorun çıkmadı. Fakat işte birkaç yüz kişilik bir anarşist ekip olay çıkardı. Oxford Street'te olay çıkardı deniyor. Ve tabii böylece ANCAT'ın temsil ettiği şey, yani hiçbir temsil, aslında medyada temsil bulmamış oluyor. Çünkü birkaç yüz kişi yoktu. Binlerce kişi vardı Oxford Street'te. Bunların evet birkaç yüzü Black Bloc'tu. Ve de onlar da hani saçma hedeflere yönelmiyorlardı. Onların hedefleri de çok gayet yerindeydi. Ayrıca bu iki grup arasında herhangi bir çatışma veya çelişki yoktu. Yani hani aynı hedeflere farklı taktiklerle yöneliyorlar. Fakat bir şekilde hani UK ANCAT anarşistler diye geçiştirilmiş oldu. Bu da asla akla uygun herhalde, çünkü zaten onları da marjinalize etmek. En çok onlardan korkuyor olmalılar, çünkü evet, doğrudan eylem falan getiriyorlar. Zaten aynen gözaltına öyle alınırken de işte şüphe, işte hasar vermek mala evet, mülke ve aynı zamanda aggravated trespass. Nasıl çevrilir bu? Hani, yani ağırlaştırılmış sınır ihlali falan mı? Veya neyin sınırı? Haneye tecavüz gibi oluyor aslında. Evet. Evet, işte daha sonra hasar vermek suçundan herhangi bir şey yapılmamış. Ama evet, kefaletle bu ağırlaştırılmış haneye tecavüzden, bu arada kamuya açık bir dükkandan bahsediyoruz. Evet. Kefaletle serbest bırakılmış 138 eylemci. Evet. Evet. Bu gidişatı peki nasıl değerlendiriyorsun? Yani ANCAT'a başta olmak üzere bu medyanın da maalesef işbirliği yaptığını da galiba kabul etmek zorundayız. Yerleşik medyanın bu polisle evet, ve Guardian'da yerleşik dahil buna evet, yani hani bizim daha liberal bildiğimiz. Emin değilim. Yani mesela Fordham & Mason'ın işgalinde söyledikleri çok önemliydi. Yani buranın sahibi 40 milyon sterlin vergi kaçırıyor diyorlardı. Fakat mesela bunu hiçbir yerde okuyamıyoruz. Evet, çok ilginç. Yani ancak işte indie medyada falan okuyabiliyoruz. Ya da Uncut'ın kendi sayfasında okuyabiliyoruz. İşte bazı köşe yazarları sadece seçkin birkaç, yani George Monbiot yazmıştı. İşte şeyin de Andy Worthington çok iyi takip ediyordu bunu. Evet. Çeşitli yerlerde. Ben en çok onun yazılarını takip ederek, yani bilgi sahibi de ediyordum. Üstelik de tarafsız gibi bir kimlikle de yazmıyor Andy Worthington. Evet. Utanmazca bir ideolojik saldırı olduğunu filan da açıkça yazıyor. Başlık bile koyuyor işte. Sağlık kesintilerin hedeflerini, sağlık hizmetlerine, üniversite eğitimini hedef aldığını ve refah devletini olduğu gibi, yani sosyal devleti ortadan kaldıracak empati ve işte şey yoksunu, böyle duygusuzca yani filan olduğunu yazıyordu. Ama bir de Johan Hari de yazdı galiba Independent'ta. Onun dışında da pek bir şey görünmüyor. Evet. Evet. Gerçi bir yandan da işte bu yürüyüşün, eylemin nihayet orta sınıf İngiltere'yi ayaklandırdığı söyleniyor. Hani dolayısıyla bir ana akımlaşma söz konusu. İşte yani ana akımın öfkesi ortaya çıktı nihayet deniyor. İşte sendikaların nihayet harekete geçebilmiş olması çok önemli. Evet. Anladığım kadarıyla orada bürokratik sorunlar var. Yani o kadar devasa kurumlar ki bunlar. Bu işte sendikalar kongresi gibi kurumlar. Harekete geçmeleri için hani çok bayağı bir zaman gerekiyor. Öbür yandan kesintiler, yani hükümet müthiş bir hız yapıyor kesintiler konusunda. Dolayısıyla hani yetişemeyebilir. Yani resmen yangından mal kaçırmak derler buna herhalde. Aynen öyle. 1 Nisan'da büyük ölçüde başlıyor. Zaten kamu sektöründeki işten çıkarmalar başladı. Geçen yıl sanıyorum 132 bin kişi işten çıkartıldı deniyor. Bu yıl 200 bin kişinin işten çıkartılması bekleniyor. Böyle yani eğitim konusunda hiç konuştunuz mu bilmiyorum ama mesela o çok, yani bu kesintilerin boyutunu çok net gösteren bir şey. Evet, bir ara az bir şey konuşmuştuk ama hatırlatmakta çok yararlı. Aslında şey, yani koalisyon ortaklarından bu liberal demokratlar da seçime gelmeden önceki söylemlerinde işte eğitim konusunda, bu harçlara yapılacak zamlar falan konusunda çok farklı konuşuyordu sanki en azından. Harçları kaldıracağız demişlerdi. Harçları kaldıracağız deyip buraya geldiler. İnanılmaz bir şey. Yani hani sonradan sızan bir takım bilgilerle şeyi öğrendik. Aslında seçim öncesinde bu vaatlerinden vazgeçmeye hazır olduklarını beyan ettiklerini öğrendik. Dolayısıyla liberal demokratlara oy veren, hani hayatlarında ilk defa oy veren üniversite öğrencileri kendilerini ihanete uğramış. Evet. Bir nevi sahtekarlık aslında, değil mi bu? Hani tamam. Yani tutuklanmaları falan gerekebilir. Yani dava, evet, açılması en azından. Çünkü yalan beyandan ibaret bu söylenenler. Çok acayip. Evet. Nick Clegg'in, yani İngiltere'nin ve dünyanın önemli yalancılarından biri olarak karşımıza çıkıyor yani. Evet. Tabii zaten şey, bu 10 Kasım'daki ilk 50 bin kişilik eylemde sonunda Muhafazakar Parti'nin merkez binasının işgal edilmesinin sebebi Nick Clegg'e olan öfke yüzünden bütün polislerin liberal demokratların merkez binasının önünde kordon kurmalarıydı. Şeyi açık bıraktılar. Muhafazakar Parti'nin binasını açık bıraktılar. Evet, oraya yani 200 kişi işgal etti, belki hatırlarsınız. Evet evet, hatırlıyorum. Yani çok, bir de şey de dikkatimi çekti benim, bu orta sınıf ve deyince Anish Kapoor'un da, ilginç bir sanatçı Anish Kapoor'dan da kuvvetli bir manifesto gibi bir metin gelmiş yani. Ben farkında değilim bunun. Bize aidiyet ve vatandaşlık şeyimizi veren sanatların da üstüne çıkıyorlar. Yani evet, tabii. Kültürün ve yaratıcılığın bu ülkede içine ediyorlar diye çok kuvvetli kaleme alınmış bir metin aslında. Evet. Yani insanlar bizim müzelerimizi görmeye geliyorlar. Bir müzelerimiz, tiyatrolarımız var. Dalga mı geçiyorsunuz filan gibilerden yani bu fonların kesilmesi sanata evet. ve üniversitelere konusunda kuvvetli bir mesaj vermiş. Aslında ben TUK'un yani TUC'nin manifestosunu da oldukça iyi buldum yani. Evet. Aslında yani sendikalar tarafında mesela önemli gelişmelerden biri İngiltere'nin en büyük sendikası olan Unite'ın genel sekreterlik seçimleri vardı Kasım'da. Ve de işte başa baş giden iki aday vardı. Biri daha liberal işte yani biz hani şeyden grevlerden yana değiliz diyen birisiydi. Diğeri de adını şimdi tam olarak hatırlıyorum. Len McCluskey diye bir adam. Evet. Kızıl Len diye geçiyor. Len McCluskey. Ve neticede o kazandı. O da hani grev taraftarı falan birisi. Fakat bu Unite dediğimizde yani 1,5 milyon kişi, 1,5 milyon işçiyi temsil eden bir sendika. Hani onun da kıpırdaması hani kolay olmuyor sanıyorum. Yani evet ama yani bir lideri olmasına rağmen. Evet şimdi sen söyleyince hatırladım. Worthington'ın yazısında görmüştüm. Len McCluskey şöyle demiş konuşmasında da siz her iş yerinde ve topluluk içindeki direniş ruhunu temsil ediyorsunuz. Biz yani hayat tarzımızı öldürüp sadece zenginlerle ihtiras sahiplerinin, açgözlülerinin istedikleri gibi yaşayacakları bir şeyi hayatta tarzına biz hayır diyeceksiniz. Burada onun için toplandık diye de kuvvetli bir konuşma yapmış. Evet. Evet. Yani yüksek öğretimdeki kesintiler aslında tamamen böyle bir şey. Bu herhalde İngiltere'nin elitlerinin altın çağı olarak adlandırdığı işte ancak en zenginlerin, aristokratların işte Oxford'a, Cambridge gibi üniversitelere gidebildiği dönemlere geri dönüş niteliğinde. Yani şöyle bir şey, fiilen özelleştiriyorlar üniversiteleri. %80 oranında hükümet yani daha doğrusu devlet desteğini çekiyorlar üniversitelerden, yani fonu çekiyorlar, geri çekiyorlar. %20 esas olarak işte bilim lere gidiyor. Ama sosyal bilimler değil. Yani sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimler tamamen kesiliyor. Evet, fen bilimleri işte. Fen bilimler, evet, aynen. Bu da mesela şu anlama geliyor. İşte bünyesinde sadece beşeri bilimler ve sanat fakültelerini bulunduran çeşitli üniversiteler kapatılmak zorunda kalacak ya da özelleştirilecek. Bu kesinti de şöyle karşılanacak. İşte yılda 3000 sterlin olan harçlar, yani en fazla 3000 sterlin olan harçlar yılda 9000 sterlin olacak. Öğrencilerin bunu bankadan borç alarak karşılamaları ve işte 3 yıl ya da 4 yıl her ne kadarsa okuduktan sonra bankaya borcu ödemeye başlamaları bekleniyor. Güzel bir indenture mi derler? Kölelik gibi bir şey yani. Aynen öyle. Ve de yani şöyle bir şey. Eksi 50 bin sterlinle başlıyor mezun olan bir öğrenci. Hayatı. Harika. Evet. Çok iyi değil mi? Peki bu yani şey hiç akla gelmezdi doğrusu Başak ya. Yani şeyi de Lady Thatcher, Baroness Thatcher'ı arayacağımız da. Hem de evet. Yani doğrusu artık ona da o kadar kızılacak bir durum yok. Evet. Bunca yıl sonra. Peki onun döneminde hala üniversitelerde harç yoktu. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Aynen. Evet, yani ilk getiren de Blair oldu hatta. Peki son olarak bir de şeyi soracağım. Bu İşçi Partisi ne yapıyor bu işler? İşçi Partisi biliyorsunuz seçimler sonunda Gordon Brown istifa ettikten sonra yerine Ed Miliband geçti. Ed Miliband, evet. Ed Miliband ve kardeşi abi David arasında sıkı bir çekişme vardı. David Blair'in adamı. Ed ise de Gordon Brown'un adamı olarak görülüyor. Ed Miliband öne geçti. Ve de şu anda İşçi Partisi'nin lideri o. Ve de öne geçmesinin sebebi de sendikaların adamı olmasıydı. Yani sendikaların onun arkasına geçmesiydi. Yani ona destek vermesiydi. O da bu eylemde, yani TUC'nin eyleminde konuşmacılardan biriydi. Mitingde konuşma yaptı. Tabii bu çok önemli bir şey. Bir ana akım politikacı için hani çok riskli bir şey. Evet. Ama en azından oradaydı. Fakat o da yani hani demek konuşabiliyor dedirtti bize. Yani çünkü şu ana kadar pek bir şey söyleyemediler. Evet, iyi bir konuşma da yapmış olduğu söyleniyor. Bir küçük bölüm aktarılmıştı. Bence de fena değil, fakat daha önceki o korkunçlukları ne yapacaklar? İşçi Partisi tamamen alet oldu. Aynı kesimi temsil ettikleri söylenebilir. Yani tamam, ille de aynı kesimi temsil etmiyorlar ama onlar da hani yani şöyle diyeyim, Blair'in politikalarına baktığımızda, yani İşçi Partisi hükümetteyken hani neoliberalleşmenin ne ölçüde ilerlediğine baktığımızda, hani zaten bu da aslında olağan sonucu gibi görünüyor. Yani şu anda muhafazakarların yaptığı şey. Evet. Dolayısıyla evet. Hani geriye dönerek İşçi Partisi bunu yapıyorsa Muhafazakar Parti de arttırabilir yani. Evet. Evet. Libdemlere de fazla itiraz edilemez o zaman. Diyecek bir şey yok adı üstünde. Sadece yalancı olduğunu söylemekle yetinebiliriz. Başak, takip etmeye devam edeceksin tabii ki, sen zaten içinde biri olarak. İstemez, kaçınılmaz. Evet, o zaman doğrusu daha gelişmelere uygun olarak daha sık görüşeceğimiz umuduyla. Teşekkür ben de öyle ediyorum. Evet. Yani potansiyel var. Hem Londra taze işçi muhabirimiz olarak, işçi demeyeyim de işte aktivizm konusunda, ama artık ortalık zaten tam yekpare bir bütün oldu. Evet. Ya karşı çıkacağız ya da onların adamı olmaktan başka bir durum görmüyorum. George W. Bush. Evet. Bush konuştu. Ama ben onunla karşı taraftayım. Tamam o zaman. Bush'la. Bush'un sözlerini. Çok teşekkürler Başak. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşımız Başak Ertür'le görüştük Londra'dan ve bu işte çeşitli muazzam Londra'nın ve Britanya'nın da gördüğü en büyük kitle gösterileri, protesto gösterilerinin içinden bir değerlendirme verdi. Tam konuşmanın sonunda da umduğumuz şekilde daha sık bu konuları bize bildirmesi ümidiyle. Evet, Herb Alpert'la bitirelim. Herbert ya da Herb Alpert, 1935'te doğmuş bir Amerikan müzisyeni. Herb Alpert and the Tijuana Brass diye de biliniyor. Onların doğum günü 1935'te bugündü kendisinin. Aynı zamanda prodüktörlüğü de biliniyor. Street Life, Sokak Hayatı adlı parçayla da onlara kulak vererek bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back.